maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? NPO Radio 1. Avro Tros. Miljoenen gaan er jaarlijks op aan wachtgeldenregelingen voor oud-politici. En dus klinkt regelmatig de roep, is dat wel nodig? Ook vandaag weer, hein, Joost Vullings? Ja, het blijft een ideale boosmaker voor mensen. Maar wie weet voor de tijd om er toch net iets genuanceerder naar te kijken. Nou, dat kunnen wij dan misschien proberen na 3:30. En dan ook een gesprek met VVD'er André Bosman over zijn oplossing voor het tekort aan militairen. En een hevig geëmotioneerde Irene Wüst gisteren, die haar overwinning in Insel opdroeg aan haar overleden vriendin Paulien van Deutekom, brengt ons terug naar dit interview 2014, Sochi, Jorien ter Mors. Nou ja, alles wat ik heb meegemaakt afgelopen jaar. Weet je, mooie dingen. De vader die ik heb verloren, het is gewoon. Dat je dan dit mag meemaken, is gewoon geweldig. Nou, ter Mors in tranen naar haar Olympische overwinning op de 1500 meter. En ze vertelt zo over de reacties die dit gesprekje losmaakten. Nu eerst ongewenste post. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, verbijsterde reacties afgelopen vrijdag bij het RTL-programma The Voice of Holland. Toen twee jonge deelnemsters vertelden dat zij dickpics ontvangen. Foto's van piemels. Krijg je hele rare reacties? Of reacties waarvan je denkt van, ja, waarvan je schrikt? Of... Dat zijn dan vooral wel jongens. En wat sturen jongens dan? Wel wat leuke foto's. Wat, dickpics? Maar... Van jonge jongens hoop ik dan, of van oude. Nou, ik weet toch niet hoe dat eruit ziet beneden, of nou oud of jong is. Zweet breekt me uit, ik ben net 17, toch? Ja. Deelnemers Irene en Nicky zijn zeker niet de enigen die foto's van mannelijke geslachtsdelen op hun telefoon ontvangen. Het gebeurt me al te vaak dat mannen dit soort plaatjes van zichzelf rondsturen. Over die dickpics praat ik met cultureel antropoloog Marijke Nezer, die promoveerde op seksuele activiteit van jongeren op social media. En met seksuoloog Manny Rondo, die zelf ook vieze plaatjes ontvangt. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Nezer in Arnhem en mevrouw Rondo hier in de studio. Ja, Manny Rondo, u ontvangt dus ook van dit soort foto's. Hoe is dat om die in één keer zo voor je neus te krijgen? Ja, zoals voor elke andere vrouw of persoon natuurlijk, wanneer je een ongewenste foto krijgt van een geslachtsdeel. Dat is altijd weer een shock. En op de een of andere manier normaliseert het ook wel een beetje van, oh, hebben we er weer één. Ja, want met wat voor regelmaat komt dat dan voor? Ik zou zeggen toch wel één keer per week. En waar komen die in de mail? Via, ja, met name via Instagram. Via Instagram worden die dan opgestuurd. En weet u dan ook van wie die zijn? Ik heb geen idee. Het meestal zijn het wel privé-accounts, dus die blijven anoniem. En soms zijn het ook wel mannen met naam en toenaam. Dat je jezelf nog eens extra afvraagt van, goh, zou je dit nou wel doen? Soms staan er ook foto's van vrouwen en kinderen bijvoorbeeld op het profiel. Ja. Dus daar wordt niet heel veel over nagedacht. Ja, blijkbaar in een opwelling. Nou ja, ja. Marijke Nezer, antropoloog. Hebt u enig idee hoe vaak, hè? Want Mandy Ronda die vertelt zeker één keer in de week. Hoe vaak het überhaupt voorkomt? Hoeveel foto's van penissen er rondgaan? Er is niet zo heel veel onderzoek hierover. Ik heb zelf als onderdeel van mijn promotieonderzoek een survey gedaan. En daaruit bleek dat 44% van de jongeren wel eens een sexy filmpje of foto van iemand anders ontving. En daarvan vond 26% de laatste keer niet leuk of helemaal niet leuk. Rutgers heeft een heel groot representatief survey gedaan. Die vroeg alleen naar de afgelopen 6 maanden. En die vroegen naar naaktfoto's of seksfilmpjes. En in hun onderzoek gaf 22% van de jongeren aan dat ze dat wel eens hadden ontvangen in de afgelopen 6 maanden. En daarvan vond van de jongens maar 5% het vervelend en van de meisjes 29%. Ja, kijk aan. En Mandy Rondo vertelde net al van, ja, het begint een beetje normaal te worden. En, oh, daar heb je er weer één, als het vaker gebeurt. Maar voor uw promotieonderzoek hebt u ook gesproken met meerdere meisjes, hè, die dit soort plaatjes ontvangen. Wat betekent het voor hen? Ja, niet alleen voor mijn promotieonderzoek, maar ook voor vervolgonderzoek, wat ik daarna heb gedaan. En wat het betekent, dat kan verschillend zijn. Sommige meiden, en mijn onderzoek gaat vooral over jongeren tussen 12 en 18 jaar, dus dat is dan de leeftijdscategorie waar ik het over heb. Voor sommige meiden maakt het niet zo heel veel indruk. Die negeerden het gewoon een beetje. Of die blokkeerden die ander of verwijderden het. Maakte niet zoveel indruk. Maar sommige schrokken er wel echt van. En jongens trouwens ook, als zij dit ongewenst ontvingen. Sommige jongeren schrokken er echt van. Die vonden dat echt heel vies of zelfs een beetje eng. En dan zie je dat als jongeren ervan schrikken, dat sommigen daar heel weinig mee doen. Dus niet echt weten waar ze terecht kunnen. Of er niet echt met iemand over durven te praten. Anderen zoeken gelukkig wel hulp en steun. En gaan er bijvoorbeeld over praten met vrienden. En soms bestond dit er dan ook uit dat ze dus die foto die ze hadden toegestuurd gekregen weer doorstuurden naar hun vrienden. Bijvoorbeeld om even te delen, hè, van jeetje, moet je nou eens kijken wat ik heb gekregen, wat moet ik hiermee? En soms ook een beetje als wraak op die jongen die dat dan had gestuurd. Meestal een jongen ik heb jou gezegd dat ik niet gediend ben van jouw foto's. En je bleef maar doorgaan. En nou, nu zal ik het doorsturen en dan krijg je je verdiende loon. Mm-hmm. En meneer Ron, daar zitten er ook vaak nog boodschappen bij? Nog tekst bij zo'n foto? Nee, meestal is het een hallo en een... Dat is het dan. Ja. Ja, meestal zit er niet heel erg veel tekst bij, tenzij je er echt op ingaat. Dat is ook wat ik soms wel doe. Mm-hmm. Helemaal afhankelijk van mijn bui, hoe ik erop reageer. En soms vraag ik van, goh, waarom denk je dat ik of welke andere voor jou onbekende vrouw dan ook zou zitten te wachten op een foto van je geslachtsdeel? Soms komen daar ook wel enigszins ontroerende antwoorden uit. Van bijvoorbeeld minderjarige jongens die aangeven, ja, ik ben gewoon heel erg onzeker over mijn piemel. En zou je alsjeblieft als seksuoloog zijnde willen zeggen of hij normaal is? Maar als ik er dan vervolgens ook serieus op doorga, dan blijven ze toch nog wel weer verder proberen. Van ja, maar wil je dan echt niet weten wat de lengte is? En of toch alsnog een foto sturen, ondanks dat ik duidelijk heb aangegeven daar niet gediend van te zijn. Hm. Onze verslaggever Ewout Kiewit is de straat eens opgegaan om een aantal heren te vragen of zij wel eens van dit soort dickpics versturen. Jij hebt wel eens een dickpic gestuurd? Ja. En aan wie was dat? Ja, dat weet ik niet meer. Dat was een wel knappe meid hoor. Ja? Ja. Nee, maar dan stuur je eentje en dan krijg je de hele avond alles binnen. Van haar? Ja. Zo werkt het tegenwoordig. Dus dat was de reden waarom je deed? Ja. Ja, maar gewoon zonder gezicht. Geen stress is dan toch? Ja? Ja. Jij deed dat om indruk te maken? Of wat was de bedoeling? Nee, gewoon dat zij haar lichaam ook zou sturen. Oké. Okay. Ja. Want dat wilde je graag zien? Ja, dat wilde ik wel zien, ja. Doen we niet aan. Nee? Nee. Maar jouw vriendin heeft ze wel gekregen? Zeker. En ik krijg zeker op mijn telefoon. Ja? Om boys te exposen, toch? Ja, weet je ook wie dat zijn? Nee, maar dat boeit me ook niet. Maar wat vind je ervan dat jongens dat doen? Ik vind het echt niet kunnen. En je hebt geen respect voor jezelf als je dat doet. Nee? Nee. Dus, en waarom doen ze het, denk je? Om te laten zien dat ze een grote dik hebben. Maar heel veel white boys hebben dat niet. Dus, dus daarom doen ze dat. Nu zijn er deelnemers van The Voice, meisjes. Die krijgen nu ook heel veel dickpics binnen. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik wel een beetje belachelijk. Ja? Ja, dat zijn meiden die ze niet kennen. Die moet je gewoon met rust laten. Maar ja, als de jongens dat leuk vinden om te doen. Ja, dat is het. Als de jongens dat leuk vinden om te doen. Mandy Ronne, reageer hier eens op wat we gehoord hebben. Ja, het gaat natuurlijk dan eigenlijk over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als er maar één van de twee partijen het leuk vindt om te doen, te sturen of te ontvangen, dan is het grensoverschrijdend. En we doen er met z'n allen vaak heel lacherig over. We denken ook vaak dat meisjes en vrouwen er lacherig op reageren en het onderling doorsturen van haha, moet je nou eens zien. Maar over het algemeen hoor ik vooral van vrouwen en meisjes in mijn praktijk dat ze het juist wel intimideren. Vinden en zich ook afvragen of het misschien toch een bekende is, iemand uit de straat, of ze er vaker door lastig gevallen zullen worden, et cetera. Mm-hmm. En dat is Marijke Nezen, wat u ook zei, wat uit uw onderzoek is gebleken, dat heel veel meiden daar helemaal niet op zitten te wachten. Komen toch bij de hamvraag, wat bezielt mannen, jongens, om dit soort plaatjes te sturen, mevrouw Nezer? Ja, ik denk wel, even naar aanleiding van dat fragment, mm-hmm, dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen gewenste sexting en ja, allerlei ongewenste, ja, vormen. Mm-hmm. Gelukkig deed Mandy Ronda dat inderdaad ook al. En we hebben het nu echt over het ongewenst en ongevraagd toesturen van dit soort materiaal. Ik kan me allerlei motieven voorstellen. Dit soort dingen worden gedaan om met een groepje vrienden een beetje stoer en grappig te doen, bijvoorbeeld. Het kan ook gewoon een onhandige versierpoging zijn. Of een poging om positieve feedback te krijgen. Maar het kunnen ook wel wat minder goedaardige motieven zijn. Het kan ook gewoon zijn om anderen te intimideren. En je ziet ook dat het vaak gedaan wordt richting meiden en vrouwen die bijvoorbeeld online van zich laten horen, die een mening hebben en die ook niet die mening onder stoelen of banken sturen, of die in de aandacht durven te treden, bijvoorbeeld via de Voice of Holland. En die dan dit soort reacties krijgen, wat gewoon echt gericht is om Ja, om mensen te intimideren. Ben je Ronda mee eens? Ja, ja, absoluut. Dat merk ik in de praktijk. En, en zelf als professional ook. Dat ik ook wel vaak de feedback dan krijg als ik er aandacht aan besteed op Instagram. Dat er zelfs mannen zijn die sturen. Ja, maar ja, je stuurt af en toe ook wel. Of je post af en toe ook een pikante foto van jezelf. Dus dan kun je er ook wel een beetje op wachten dat je dat soort dingen krijgt. En als je die gedachte doortrekt, wat natuurlijk je reinste victim blaming eigenlijk is. Mm-hmm. Dus de oorzaak bij het slachtoffer of de ontvanger in dit geval leggen. Dat is een beetje dezelfde gedachte als, ja, maar ja, ze liep ook zelf in een kort rokje door een steegje. Nou, even daarop ingaand. Coach Anouk gaf Nikki, een van die meisjes, nog wat advies over haar Instagram-account. Kijk, ik heb jouw Instagram wel eens gezien. Ja. Maar ja, daar kom je wat ouder over. Mm-hmm. En ook soms iets sexier. Ik vind het ook nog best wel moeilijk hoe ik me moet neerzetten. Want ook omdat ik dus nog best wel jong ben. Nee. En als je soms vergelijkt met anderen, denk je, oh, die zetten er veel ergere dingen op. Dat is waar. Maar wat ik in ieder geval heb geleerd, is dat je nooit naar een ander moet kijken. Nee. Ik zou meer dingen neerzetten hoe je echt gewoon bent, dan iets neerzetten wat je misschien of wil zijn. Of het ziet er een beetje sexy uit. Ja. Ik begrijp het wel, maar ik zou daar wel een beetje voorzichtig mee zijn. Ja, is dit nou ook wat jullie bedoelen als het gaat over victim blaming? Ja, absoluut. Dat is niet helemaal het gewenste advies wat ik zou horen. Tuurlijk is het goed om je bewust te zijn van wat je post en wat je wil laten zien, hoe je wil overkomen. Maar je moet ook gewoon helemaal jezelf kunnen zijn zonder rekening te houden met hoe anderen dat weer interpreteren. Het is een beetje hetzelfde advies als van de politie, van doe maar gewoon niet aan sexting. Waardoor je ook het schuldgevoel en de schaamte vergroot bij degene die toch een pikant plaatje van zichzelf heeft verstuurd. En vervolgens is het doorgestuurd ongewenst. En je moet het echt aanpakken bij de daders, bij de doorstuurders van ongewenste plaatjes. Of in dit geval de verstuurders van dickpics. En niet hoe sexy je jezelf neerzet. Ja, en nou moet ik toch, mevrouw Nezer, ook zeggen dat mij ook iets moederlijks bekroop bij het zien van de foto's van die meisje. Dat ik denk, ach meisje. Ja, natuurlijk, je vraagt er niet om. Maar ik vind het een lastig gebied. Als ik snap dat meisjes leuke foto's van zichzelf willen maken, daar ook mee willen experimenteren. Ja. Niet dat je daarmee iets op je afroept. Maar zou je ook niet kunnen zeggen van, moet dat nou zo? Zoals je ook als moeder. Nee, daar moeten we echt van af. Ja? We moeten echt af van deze victim blaming. Ja? We moeten echt af van het idee dat meiden verantwoordelijk zijn voor de dingen die jongens bij hun uithalen. En we moeten ook echt dit soort adviezen niet meer geven aan meiden en aan vrouwen. Want het is precies zoals Mandy Ronda zegt. Het is niet dat jij door hoe je er ook uitziet dit soort gedrag uit kunt lokken. Nooit. Dus we moeten niet, als er moederlijke gevoelens boven komen, dan moeten we die niet richten op het beschermen van onze kinderen tegen slachtofferschap. Maar dan moeten we onze kinderen leren dat ze geen pleger moeten worden van dit soort gedrag. Oké, maar hoe gaan we er dan mee om? Wat kun je dan zeggen tegen iemand die dit soort foto's tegen haar zin ontvangt? Nou, wat je in ieder geval kan doen is een screenshotje maken om eventueel bewijslast te kunnen bewaren mocht je aangifte of melding willen doen van online intimidatie. Al wordt er op dit moment naar mijn weten volgens mij ook niet zo heel erg veel mee gedaan nog. Maar het is altijd goed om dat achter de hand te houden. En verder gelijk rapporteren bij het betreffende social media kanaal en de betreffende persoon blokkeren. Ja, is het, mevrouw Nezer, iets waar we mee moeten leren leven dat dit nu eenmaal voorkomt in de maatschappij? Nee, juist van dat idee moeten we ook af. Mm-hmm. Want ik heb dat ook in mijn onderzoek heel veel gezien. Ja. Het idee dat dit soort dingen nou eenmaal gebeuren. Hetzelfde geldt voor het ongevraagd doorsturen van andermans sexy materiaal. We hebben het idee van dat gebeurt nou eenmaal, dat is er nou eenmaal. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Er is iemand die maakt bewust de keus om een bepaalde actie te doen. En we kunnen dus met z'n allen ervoor zorgen dat er andere keuzes gemaakt worden. En dat gaat bijvoorbeeld over seksuele voorlichting. Maar het gaat ook over de manier waarop volwassenen met elkaar omgaan. Zowel offline als online. En we moeten er gewoon voor zorgen dat dit niet meer gebeurt. Als het wel gebeurt, moeten we er adequaat op reageren. Niet het slachtoffer de schuld geven, maar met de pleger om tafel gaan. Ja, helder. Dank u wel. Cultureel antropoloog Marijke Nezer was dat. En seksuoloog Mandy Ronda. Hartelijk dank. Graag gedaan. Verder met nieuws via de NOS. In de zaak van de zogenoemde vergismoord in Utrecht heeft het Openbaar Ministerie 26 jaar cel geëist tegen de twee verdachten van de liquidatie. In januari 2017 werd Hakim Changachi voor zijn woning doodgeschoten en vermoedelijk was een ander persoon het eigenlijke doelwit. Persofficier van het OM Midden-Nederland is Natasja van Kollenburg. Goedemiddag, mevrouw van Kollenburg. Goedemiddag. 26 jaar, waarom zo'n hoge eis? Deze eis die past eigenlijk bij de niets ontziende uiting van georganiseerde misdaad die we in deze zaak zien. Het gaat om moord op bestelling. De daders zijn totaal onverschillig ten opzichte van het leven. En in deze zaak is ook echt eerst iemand anders doodgeschoten dan waar de daders voor kwamen. En twee dagen later zijn ze dan ook nog teruggekomen om het alsnog te doen zoals ze van plan waren. Dus de brutaliteit, maar ook de nietsontziendheid maakt dat er echt niets anders dan een forse straf op zijn plaats is. Nou horen wij dat de verdachten niet veel los hebben gelaten. Is hun betrokkenheid toch, vindt u, voldoende vastgesteld? Ja, wij zijn er echt van overtuigd dat het is zoals wij vandaag voor de rechter ook hebben neergelegd. En het bewijs zit in een combinatie van forensische sporen. Dan heb ik het over DNA, maar ook over vergeleken brandstoffen. Maar ook getuigenverklaringen, wat we in PGP-telefoons hebben gevonden. Er is echt geen enkele twijfel. Tegen een derde verdachte, mevrouw van Kolenburg, is 12 jaar geëist. Wat kunt u vertellen over zijn rol? Deze man is betrokken geweest bij die terugkomactie. Dus toen eerst de verkeerde persoon was gedood, hebben de verdachten geregeld dat er twee dagen later opnieuw een schietpartij op die beoogde man zou zijn. En die tweede verdachte van 12 jaar is daarbij betrokken geweest. En alleen dankzij de oplettendheid van het slachtoffer en de snelle actie van de politie is voorkomen dat er een tweede dode is gevallen. Dus ook daarom een forse straf, 12 jaar. Ja, ik dank u wel. De persofficier was dat van het OM Midden-Nederland, Natasja van Kolenburg. Gelijk door naar het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam, waar Robin Haas het opneemt tegen Mikhail Kukushkin uit Kazachstan. Marcelle Mesker, hoe gaat het daar? Nou, ze staan echt op het punt van beginnen. Robin Haase dus, zijn eerste optreden vandaag in Rotterdam. Terwijl het al zijn 11e keer is. Hij is een deelnemer die hier vaak meedoet. Alleen Jan Siemerink heeft met 1 deelname meer keren meegedaan. En ook Michiel Schapers, Rotterdammer uit de 80er jaren, speelde hier 11 keer mee. Dus hij is een trouwe klant. Robin Haase, vorig jaar goed gespeeld, kwartfinale gehaald. Toen verloor hij in die kwartfinale, weet je nog, Roger Federer, die toen last minute meedeed. Nummer 1 ranking haalde. Groot succes. Toeschouwersrecords. Nou, het was een geweldige week. En al die punten die heeft Robin Haase dit jaar te verdedigen. Hij moet dus in die eerste ronde tegen een man uit Astana, Kazachstan. Kukushkin. Niet een hele, nou laten we het maar eens noemen, hele sexy speler. Maar wel een hele professionele, ervaren speler. Eigenlijk net als Haase. Ze zijn alle twee 31 jaar. Staan alle twee rond de 55 in de wereld. Dus het zal erom hangen. Ze hebben 1 keer eerder gespeeld. Toen won Kukushkin in 3 close sets. Dus ja, het kan wel weer eens heel erg spannend gaan worden. Het kan zo'n typische eerste, beetje rommelige eerste ronde worden. Maar goed, Haase speelt graag in Rotterdam. Hoopt natuurlijk op bijval van het publiek hier in Ahoy. En we hopen dat hij goed in vorm is om de tweede ronde te bereiken. Eerste punten zijn gespeeld. Het staat 15 gelijk in de eerste set. Het gaat dus nog eventjes duren. Maar laten we hopen dat Haase een goede middag krijgt. Waar heb ik dat eerder gehoord? Het was een bijzonder emotionele dag voor Irene Wüst gisteren, toen ze in Insel wereldkampioen werd op de 1500 meter. Ze droeg haar overwinning op aan haar pas overleden vriendin Paulien van Deutekom. Ik wilde zo graag deze winnen, zo graag voor Paulien. En ik denk dat Paulien me vandaag een beetje heeft geholpen. Ja, je hoopt dat je iets speciaals kan doen. En vandaag was echt een hele speciale dag. Wat een dag, Bert. Deze is voor Paulien. En ik hou voor altijd van haar. Een sporter die een grootse overwinning opdraagt aan een recent overleden dierbare brengt ons terug bij die prachtige overwinning van Jorien ter Mors op de Olympische Winterspelen Sochi 2014. Ze won goud op de 1500 meter en droeg haar overwinning op aan haar vader, die het jaar ervoor was overleden. Maar wat denk je dan het eerst aan? Nou ja, alles wat ik heb meegemaakt afgelopen jaar. Weet je, mooie dingen. Mijn vader die ik heb verloren, het is gewoon, dat je dan dit mag meemaken, is gewoon geweldig. Nou, zoveel emotie op het binnenterrein van de ijsbaan. Terug naar dat moment, samen met Jorien ter Mors zelf. Goedemiddag, Jorien. Hi, goedemiddag. Fijn dat je even met ons wilt praten. Jij bent dit seizoen zelf helaas uitgeschakeld door een blessure, flinke revalidatie, nu weer aan het trainen. Heb jij gisteren kunnen kijken naar die race van Irene? Ja, zeker. Ik heb de race op puntje van mijn stoel gevolgd en met kippenvel gekeken. Ja, zij gaf achteraf aan dat ze misschien ook wel een beetje hulp had gekregen van haar vriendin Paulien van Deutekom. Kun je daar iets bij voorstellen? Ik geloof daar zeker in. Ik heb altijd dat gevoel gehad. Ook in Sochi. Ik heb een paar speciale momenten gehad in mijn carrière waar ik wel degelijk het gevoel had dat mijn vader een steentje heeft bijgedragen aan dat moment. En ja, ik denk ook dat Irene dat heeft ervaren afgelopen weekend. En ja, dat als je die emotie kan omzetten in een sportieve prestatie, dat je wel degelijk iets extra's kan laten zien. Mm-hmm, dat je letterlijk dat steuntje in de rug krijgt. Ja. Zeg, jouw vader werd ziek toen jouw schaatscarrière net op stoom aan het komen was. Vertel eens hoe het was om je dan toch zo te moeten focussen op die topsport. Nou, dat is heel erg moeilijk. Ik weet nog de aanloop richting de Olympische Spelen van Sochi. Die zomer, toen moest ik natuurlijk het verlies deels verwerken. Mm-hmm. Mijn band met mijn vader lag toch wel echt op de ijsvloer. Dus op het moment dat ik naar mijn trainingen ging op het ijs, ja, dat waren voor mij wel de moeilijkste momenten. Omdat ik daar toch de herinneringen naar boven haalde. De emoties kwamen daarbij. Waardoor ik eigenlijk trainingstechnisch een vrij slechte zomer heb gedraaid qua ijstrainingen. Omdat je wordt geconfronteerd met zoiets. Je kan het niet wegzetten. Je moet er toch mee dealen. En je moet er een positieve draai aan geven. En dat is uiteindelijk heel goed gelukt, omdat ik het echt voor hem heb willen doen. En ik denk dat dat wel echt de stimulans is. Als je als sporter met zulke dingen moet omgaan. Je kan niet in zak en as gaan zitten. Je moet die energie omzetten naar iets moois. Ja, je moet, want je bent topsporter. Dat zit blijkbaar heel diep van binnen. Is er dan niet ook af en toe een moment geweest dat je dacht, nee, het gaat gewoon niet. Ik ga nu op de bank zitten, ik ga iets heel anders doen, want dit breng ik niet op? Die momenten zijn er zeker geweest. Ja. Ook gedurende zo'n traject. Maar goed, uiteindelijk één dag missen is geen ramp. Je moet wel kunnen inzien dat je natuurlijk weer verder moet. Je moet niet blijven zitten en bij de pakken neer gaan zitten. Ik denk dat zowel in topsport als in je gewone leven, dat is geen optie. En daardoor ga je ook niet het proces verwerken. Je moet toch door, je moet positieve punten gaan pakken waar je naartoe kan gaan, waar je richting kan werken. En als je een doel hebt, dan kan je dat alleen maar motiveren om zo'n stap te zetten in zo'n moeilijke periode. Nou, wat ik interessant vind is wat je zegt over je gaat niet het proces verwerken, of verwerk je dat juist door heel hard te trainen? Nou, het is een combinatie. Ik denk, zeker zoals topsporters, die leggen denk ik toch wel heel veel emotie en moeilijke momenten in hun sport. Ik zelf ook, als ik niet lekker in mijn vel zit, dan ga ik het liefst trainen om dat proces te verwerken. En als ik dan niet kan trainen, is het voor mij des te moeilijker om zoiets uit de weg te gaan. En ik denk dat Irene dat ook heel goed heeft gedaan. Die heeft echt geprobeerd dat rouwproces ook te stoppen in het proces richting zo'n WK. En dat laat ze ook zien dat ze daardoor gewoon in vorm is en dat ze goed rijdt, ondanks alle emoties die erbij komen kijken. Ja. En dan die grote ontlading daarna. Nou, we hoorden jou net terug uit 2014. Hoe waren de reacties op dat korte gesprekje wat je op dat moment had? Ja, overweldigend. Vooral heel veel reacties van mensen die zich heel goed begrijpen in zo'n situatie. Vaak als je een titel wint in topsport, kunnen mensen zich daar niet altijd aan hoe zeg je dat? Nou, ik weet niet hoe het is om een titel te winnen in de topsport, inderdaad. Nee, dat zijn heel veel mensen die geen idee hebben hoe dat voelt. Ja. Nee, en als je dan het gevoel kan opbrengen, een emotie die daarbij komt kijken omdat je iemand hebt verloren, dan is dat voor veel mensen herkenbaarder. En dan staan ze ineens veel dichterbij. Dus je krijgt op een hele andere manier reacties en berichten dan alleen maar op sportief gebied. Mm-hmm. Ja, en wat ik dan ook denk, ach, ze is nog maar net over de finish gekomen en dan al dit. Dan meteen die microfoon onder je neus. Maar dat is ook een stukje topsport en dat hoort erbij. En je weet dat dat komt. En dat maakt ook alleen maar zo'n reactie des te mooier en emotioneler. En ja, dat is denk ik ook een stukje wat bij zo'n moment hoort, waardoor het zo mooi wordt. Ja, en dat blijft natuurlijk, hè? Want 2014 was die ontlading dan met Sochi. Maar daarna ben je ook doorgaan schaatsen. 2018 weer een gouden Olympische medaille, nog een medaille gewonnen. Je vader is er dan ook altijd, neem ik aan. Ja, zeker. Op speciale momenten is hij er. En dat was ook zo in Pyeongchang. Ik had natuurlijk een moeilijk traject voorafgaand gehad met mijn rug ook. Ja. En het lukte gewoon niet. Kwalificaties te doen die weer niet zo liep als ik wilde. En ja, zo'n moment dan roep ik toch wel een klein beetje de kracht van bovenop. Ook al ben ik eigenlijk helemaal niet gelovig. Maar ik weet gewoon dat als het kan, dat mijn vader iets voor me kan betekenen. En ja, dat heeft hij toen ook gedaan. Mm-hmm. Nou, ook daarop volgde weer een emotioneel interview. Hè, dat op de bank. En Erben Wennemars die naast je kwam zitten, hebben we natuurlijk ook allemaal gezien. Mooie topsportmomenten heb je toen beleefd. Daarna is het jaar eigenlijk een beetje rottig doorgegaan. Hè. Je had problemen met je knie, financiële ellende na het debacle met Ice Cake. We treffen je nu weer tijdens een training. Hoe gaat het nu met je? Ja, goed. 2019 positief begonnen. Nog wel heel stevig aan het revalideren. Het proces duurt gewoon heel lang. Dus ik heb nog wel even te gaan. Maar we gaan positief vooruit. En ja, de stappen worden wel gezet richting weer een goede fundering voor volgend jaar. En wat is dan met name je doel? Nou ja, ik wil gewoon weer... Het doel voor nu eigenlijk is eind van het schaatsseizoen hoop ik gewoon weer fit te zijn zonder pijn in mijn knie. Zodat ik ja, eigenlijk met de ploeg het nieuwe seizoen in kan gaan. En mijn trainingen kan draaien voor komend seizoen. Ja. En je vader is erbij? Die is er altijd. Heel hartelijk bedankt voor je verhaal. Jorien ter Mors, succes ook met hoe het verder gaat met de training en je ambities. Dank dat je nu erover wilde vertellen. Goedemiddag. Vergelijk reservisten met de vrijwillige brandweer, hoor je wel eens. Maar de partij militair is mogelijk straks niet meer helemaal vrijwilliger. De VVD wil afzwaaiende militairen verplichten op de reservebank te blijven. Dat zometeen. En tegen Vera Martijn, trending vandaag. Wat is er zoal trending? Ja, de film komt pas in mei uit, de Disney-film Aladdin. Maar hij is nu al trending op sociale media. De luizenmoeder zorgt voor nieuwe woorden in de Nederlandse taal. En het is Vrouwen in de Wetenschapsdag. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dorald Megens. 1 op de 5 huisartsen weigert wel eens patiënten in strijd met de regels. Huisartsen mogen patiënten alleen weigeren als de reisafstand te groot is, of als er bijvoorbeeld oneenigheid is over euthanasie. Maar soms gebeurt het ook omdat ze met collega's hebben afgesproken dat ze het werkgebied verdelen. En dat mag niet, zegt de ACM. De man die vanochtend in Os op straat werd doodgeschoten is 43 en van Turkse afkomst. Hij had een eigen schoonmaakbedrijf en het slachtoffer was geen bekende van de politie. Asielzoekers die onder het kinderpardon willen vallen krijgen van de IND 2 weken de tijd om zich te melden. Zij die voor 29 januari zijn uitgezet, toen er nog over dat kinderpardon werd onderhandeld, komen definitief niet meer in aanmerking voor hun verblijfstatus. En Peter van der Vorst wordt programmadirecteur bij RTL. Van der Vorst maakt jarenlang programma's bij die zender als Van der Vorst ziet sterren en RTL Boulevard. Dorad, dankjewel. Erwin, waar staat het vast? Nou, het staat al op 8 plekken vast. De spits is vroeg begonnen met vooral bij Utrecht veel vertraging door een ongeluk op de A27 Almere richting Gorkum tussen Beeldhoven en Knoopend Lunetten. 7 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht na een botsing met 2 auto's. De vertraging is 3 kwartier. Aansluitend sta je ook vast op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij de Uithof. 4 kilometer. Op de A20 Rotterdam richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Een 1/2 uur vertraging door een ongeluk. En op de A73 in het zuiden, Maasbracht richting Nijmegen, staan een file van 3 kilometer bij Horst. Een kwartier is de vertraging. Politiek vandaag. Suzanne Bosman. Het ministerie van Defensie kampt met een schreeuwend personeelstekort. Tijd voor meer deeltijdsoldaten, dat vindt de VVD. Oud-militairen zouden verplicht reservist moeten worden. Vanochtend was er een debat over in de Tweede Kamer. VVD-kamerlid André Bosman was erbij. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Bosman, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst is het andere nieuws van vandaag. Joost Vullings, politiek commentator. Dag Joost. Goedemiddag, Suzanne. Want het gaat weer eens over wachtgeld. Ja, Telegraaf die heeft uitgezocht dat er de afgelopen 6 jaar... ruim 24 miljoen euro is uitgekeerd aan 186 oud-Kamerleden... 18 voormalig ministers, 15 oud-staatssecretarissen. Steeds weer die kritiek op die wachtgeldregeling. Snap je dat? Ja, ik snap dat wel. Dit is een klassieke boosmaker. Maar ik heb wel het idee dat vooral het oude beeld van de oude wachtgeldregeling nog bij veel mensen is blijven hangen. Want tot 2012 hadden we een wachtgeldregeling die wel absurd was te noemen, zeker in vergelijking met wat je als gewone Nederlander overkomt als je werkloos wordt. Maar ja, en de laatste jaren of in de aanloop naar 2012 is die wachtgeldregeling steeds meer versoberd. En nu lijkt het redelijk op wat je als gewoon mens krijgt als je die WW ingaat. Het is nog wel iets ruimer en je bouwt het sneller op. Maar er staat ook weer tegenover dat je geen ontslagvergoeding krijgt als Kamerlid. Dus in die zin is de regeling echt een stuk soberder geworden. Maar als je dan hoort 24 miljoen euro en je zei het al, het blijft blijft een klassieke boosmaker. Hè? Dan hoor je het alweer, de zakkenvullers daar in Den Haag. Ja, kijk, het punt is, ik kom nog wel eens oud-Kamerleden tegen... die dan, zo zeggen, als halve klosjaar rond het Binnenhof rondwandelen. En die zijn dan een half jaar na de verkiezingen... en die doen ontzettend hun best om werk te krijgen. Maar dat lukt niet, omdat ze oud-Kamerlid zijn. Omdat je dus besmet bent, want je hoort bij een bepaalde partij. Ik heb ook al eens iemand gesproken die voordat hij de politiek in ging... een hele mooie carrière had in het bedrijfsleven. En toen hij dus werkloos werd, wilde iedereen wel met hem afspreken... en mooie verhalen uit de politiek aanhoren. De lunch betalen, maar vervolgens hem geen baan aanbieden. Dus het is ook best lastig om oud-politicus te zijn. Dus dat je geld krijgt, is niet zo gek. Nou, mogelijk uw voorland, meneer Bosman. Wat vindt u van die wachtgelddiscussie? Nou, ik vind het vooral van belang dat een politicus... zonder over andere dingen na te denken... zijn werk doet als politicus. Ik wil niet na hoeven denken over wat ik hierna ga doen. Ik wil mij vol richten op bijvoorbeeld het belang van defensie. Maar ook het Nederland beter maken sterker neerzetten. Dus dat is mijn volle focus. En als ik mij druk moet maken over wat er hierna gaat komen... dat zou afleiden van mijn... vind ik een hele belangrijke taak als Kamerlid en als volksvertegenwoordiger. En als u zich dan druk maakt om wat er om u heen... wordt dat toch dat Telegraaf-artikel... waarin over oud-minister van Veiligheid en Justitie... Art van der Steur wordt gesproken, partijgenoot. Hij zou in 2017, 2018 meer dan een ton ontvangen hebben. Beide jaren dus. Denkt u dan dit stiekem ook wel eens... nou, dat is toch best gortig? Nee, maar iemand is op zoek naar plek. De invulling zei dat net. Hè, van, zo makkelijk is het allemaal niet. En je moet mensen ook wel in een positie neerzetten... dat ze ook wel politicus willen worden. En als je alleen maar risico afwendelt op de politicus... dan wordt het misschien wel heel schraal. Dus ik vind ook, de focus moet zijn op het politicus zijn... het volksvertegenwoordiger zijn of minister zijn. Dat zijn best wel kwetsbare beroepen tegenwoordig. Je komt ook niet zo makkelijk meer aan de bak. Dus ik vind het, zoals het er nu uitziet, niet geheel onterecht. Mm-hmm. Neem ook even leden van de PVV, bijvoorbeeld Kamerleden. Als jij voor de PVV hebt gewerkt of Kamerlid bent geweest... en je gaat uit de Kamer, dan heb je echt een verschrikkelijk groot probleem. Niemand neemt je aan. En we willen toch dat er gewoon alle meningen in ons parlement vertegenwoordigd zijn. En dat mensen dat werk blijven doen. En democratie kost nu eenmaal geld. En goed, je kan het nog wel hebben over de hoogte van de uitkering. Die is iets rianter dan wat een normaal mens krijgt. Maar dat als je gewerkt bent en je wordt eruit gebonjourd dat je geld krijgt. Dat krijgt iedereen in Nederland. En ook niet vergeten, zeker voor ministers. Er is geen baan in Nederland waar je 's morgens vroeg vrolijk je werkkamer kon binnenstappen. En je 's avonds wordt thuisgebracht en ze zeggen... dit was het. Er is echt geen beroep in Nederland waar dat kan gebeuren. Ja, tenzij je collega in elkaar slaat. Maar dat kan, als minister kan het je gewoon overkomen... door daden van een voorganger waar je verantwoordelijk voor bent. Ja, en dan moet je toch wel... het is toch wel netjes dat je die mensen dan nog... dat ze een boterham kunnen eten, vind ik. Nog even voor de helderheid. Hoe zit de wachtgeldregeling nu dan precies in elkaar? Het is de maximale duur van de WW. De opbouw is wel wat sneller. Hè? Dus als je gewoon... je krijgt net zoveel WW als je de tijd dat je politicus... bent geweest. Dus als jij 3 maanden politicus bent geweest... dan krijg je ook maar 3 maanden wachtgeld. Dus dat is heel erg versoberd. Ben je 4 jaar politicus geweest... dan krijg je dus 3 jaar en 2 maanden wachtgeld. Wat ook de maximale WW-duur is... als daar afspraken over zijn gemaakt in jouw cao. Suzanne, je krijgt 80% van je laatst verdiende inkomen. Dat is rianter in je eerste jaar dan wat normale mensen krijgen. En in daarna krijg je 70%. Alleen ja, die 80% is riant. En er zit geen maximum op. Hè? Want als jij als in het bedrijfsleven 2 ton verdient... en je wordt werkloos, dan krijg jij niet 80% van 2 ton. Daar zit een soort maximumbedrag op. Dus daarin worden politici ook nog wel geholpen. Dus daar zou je het over kunnen hebben. Dat zou eventueel wat soberder kunnen. Maar ja, dan laten we alsjeblieft die mensen, die politici... Kijk, ik heb graag kritiek op ze, maar ik zie ook hoe vaak ze bedreigd worden en bespuugd worden. Laten we er alsjeblieft een beetje netjes mee omgaan. Ja, toch in de Tweede Kamer ook al langer discussie over dat wachtgeld. SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft al eerder een initiatief uit ingediend om het wachtgeld af te schaffen. En dit zei hij er vanochtend over bij Spraakmakers. Ja, politici krijgen ook veel langer wachtgeld, kunnen eerder gebruik maken van de regeling, kunnen feitelijk ook eerder met pensioen gaan. Dus de verschillen tussen de regeling voor politici en voor andere mensen is nog vrij. En ik vind, ja, de discussie is terecht. Mensen vragen zich af waarom er betere regels zijn voor politici. En ja, ik vraag me ook af, waarom kun je niet gewoon de WW laten gelden voor politici als die voor iedereen geldt? Nou, is hij eenzaam als het gaat om dit geluid, Joost? Ja. Ja, kijk, er zijn wel mensen die het misschien vinden, maar een kamermeerderheid zie ik niet snel ontstaan. Maar wel, kijk, ik snap het standpunt iedere keer van Ronald van Raak, maar hij vergeet dus ook dingen. Het klinkt bijna een soort advocaat van kamerleden, maar ik vind het gewoon belangrijk dat er nog steeds mensen ik zijn. Ik zie op de webcam dat meneer Bosman toch vriendelijk naar je zit te gaan. Nee, maar volgens mensen krijgen. Kijk, als jij 10 jaar in dienst bent ergens, dan bouw je ontslagvergoeding op. Dat heb je niet als kamerlid. Heb je voor 20 jaar ergens gewerkt, word je kamerlid, valt het kabinet na 6 maanden en dan zou je gewoon. Weet je, dan zou je 2 maanden meekrijgen. Ja, dat is echt wel ingewikkeld. Dan krijg je dus dat mensen het niet meer aandurven. Of mensen die zoveel geld hebben dat ze dat kunnen betalen. Nou, ik vind dat iedereen Kamerlid moet kunnen worden. Dat je dus niet moet nadenken over die financiële risico's. Dus dan moet je dit ook goed regelen. Anders gaan mensen ervan afzien. Of gaan ministers bij wijze van spreken aanblijven omdat ze anders de hypotheek niet kunnen betalen. Ja, dat of dat er een motie van wantrouwen komt dat mensen zeggen, ja, maar als we nou Pietje wegsturen, ja, we weten... Hangt hij straks als een klochaar aan het binnenhof? Hij heeft alimentatie en een hoge hypotheek. Dan gaan we hem niet wegsturen. Terwijl iedereen vindt dat het een hele waardeloze minister is. Ja, dat moeten we toch ook niet hebben. Ministers moeten ook vrij kunnen aftreden. Dat is ook goed voor de democratie. Wij gaan verder met het personeelstekort bij Defensie. Dat is namelijk groot. Tijd voor meer deeltijdsoldaten. Dat vindt de VVD. Oud-militairen zouden automatisch reservist moeten worden. Ik zei al, vanochtend was er een debat over in de Tweede Kamer. André Bosman, Tweede Kamerlid voor de VVD. Even voor de leek toch maar eens. Wat zijn reservisten nou precies? Reservisten zijn militairen eigenlijk in deeltijd. Ze doen hetzelfde werk, dezelfde mogelijkheden ook binnen Defensie. Alleen ze zitten er niet fulltime zoals de beroepsmilitair, maar tijdelijk. En ze hebben een opleiding gehad? Ja, ze zijn gewoon militair. Voldoen aan de eisen. Zeker als ze op uitzending gaan. En als ze op uitzending gaan, dan zijn ze volledig getraind en gecertificeerd om op uitzending te gaan. En hoe verhouden ze zich dan, bijvoorbeeld tijdens zo'n uitzending, tot de beroepsmilitairen? Zien ze er hetzelfde uit? Dezelfde status helemaal? Volstrekt identiek. Zelfde zorg, veiligheid. Zelfde materiaal, zelfde uitrustingstukken. Ze horen bij een onderdeel. Ja. En hoeveel zijn er op dit moment? Ja, dat varieert. Het verschilt een beetje per onderdeel. Maar ik dacht zo'n 4000, maar dat weet ik niet precies. Hoeveel hebt u er nodig? Nou, hebben we er nodig? Ja, en dat ligt ook weer een beetje aan de defensieorganisatie die nu aan het veranderen is. We zijn aan het kijken naar een adaptieve krijgsmacht waarbij we veel meer gebruik moeten maken van mensen die nog in de samenleving zijn, maar die wel tijdelijk bij defensie willen werken. Specifieke expertises, artsen, maar ook ICT'ers, mensen van de cybersecurity, mensen die iedereen wil hebben eigenlijk, waar iedereen aan loopt te trekken, dan moet je er bijna gaan delen op de goede plekken. Want hoe wordt er nu geworven dan? Ja, dat is ook per krijgsmachtdeel verschillend. En mensen zijn gewoon op zoek naar... De marine bijvoorbeeld doet het heel sterk bij mensen die al een tijdje weg zijn bij de marine. Hè, dus ervaring hebben bij de marine. De luchtmacht werft heel specifiek ook jongeren. Mensen die nog niet bij Defensie hebben gezeten. Dus zo varieert het een beetje. Om mensen te trekken en te binden aan je organisatie. Joost, ook ooit overwogen om reservist te worden? Nou, ik hoor net de heer Bosman uitleggen dat je echt iets speciaals moet kunnen. Bijvoorbeeld ICT of arts. Ja, ik ben zo iemand die heeft dat niet. Dus het lijkt me gewoon beter dat ik me niet aanmeld. En zeg, ja, ik heb gewoon die capaciteiten niet. Ja, communicatie is ook van harte welkom. Ah, kijk, Joost, je komt er niet onderuit. Ja, maar daar hebben ze wel genoeg mensen voor. Kijk, ik ben natuurlijk gewoon. Ik heb wel het fysiek om echt een hele goede vechtmachine te zijn. Maar ach, ik word ook een dagje ouder, Suzanne. Dus, ja. André Bosman, u wilt nu onder meer mensen aan het eind van hun loopbaan, militairen, verplichten om reservist te worden. Dat is het plan? Nee, het originele plan was eigenlijk de brief die iedereen gaat krijgen als ze 18 worden voor de dienstplicht. Om in die brief juist specifiek even aandacht te vragen voor de reservist. En om de jongelui die dus nooit in contact zijn geweest met Defensie te laten zien dat als ze gaan studeren of de wereld ingaan of misschien wel een baan gaan krijgen, dat de optie om bij de krijgsmacht te komen, misschien niet fulltime, maar deeltijd als reservist, om daar een steentje aan bij te dragen. Dat zou hartstikke mooi zijn. Ja, maar hoe zit het dan met mensen die militair geweest zijn? Ja, dat is in Frankrijk wordt dat gedaan. Op het moment dat je al in Frankrijk militair bent geweest, dan word je automatisch reservist. Ik heb dat plan gewoon als optie neergelegd. Hè. Een collega Van der Bos had het ook in zijn nota opgeschreven. Die had verschillende landen onderzocht. En op die manier heeft hij dat weer neergezet. Dus ik heb aan de staatssecretaris gevraagd of dat een optie is. Het is niet zozeer direct een plan van de VVD. We zijn gewoon op zoek naar heel veel mogelijkheden. We kijken naar andere landen die op hele andere manieren... Maar kan je er dan wel van afzien? Dus je bent dan automatisch... Ja, ik kan wel zeggen, maar dat wil ik niet. Nee, maar dat niet heb dat ik ook... je er soms zeggen moet. Nee, dat heb ik ook gezegd. Hè? Ja, dat is gelukkig, ook, ja. Het blijft een keus. Ik ben een liberaal. Dus die keuzevrijheid is er. Maar heel veel mensen... Neem ook afscheid van Defensie, en daar hebben we het in het debat ook over gehad, omdat ze iets anders willen gaan doen. En dan is het best begrijpelijk dat mensen in die periode ook zeggen, nou, ik heb even geen behoefte om reservist te zijn. En dat komt dan later. Dus ik kan me ook voorstellen dat de staatssecretaris zegt, nou, dan moeten we nog steeds die groep in de gaten houden. Dat betekent dat je je kaartenbak nog steeds gevuld moet hebben met mensen die ooit bij Defensie hebben gezeten. En dan moet je ze na een jaar of vier toch eens bellen en zeggen, hey jongens, misschien nog interesse. Ja, want u hebt, dat zei meneer Bosman aan mevrouw Visser, de staatssecretaris, gevraagd wat zij van uw voorstel vindt. Dat hebben we ook gedaan, Elodie Verwij. Het idee om oud-militairen automatisch reservist te laten worden. Wij vragen nu iedereen die Defensie verlaat of ze reservist willen worden. Dus we hebben geen negatieve prikkel, maar een positieve prikkel. En je ziet dat mensen dat willen doen, maar sommige mensen zeggen ook, ja, ik ga weg bij Defensie, juist omdat ik de combinatie met mijn gezin of mijn privéleven wat lastig vond. En die zeggen, geef me even tijd. Of ik kies voor een hele andere carrière nu en ik wil me echt even focussen op mijn nieuwe baan. Dus die tijd en ruimte moeten we ook geven. We zien dat nu 10% van de mensen die Defensie verlaten van een beroepsmilitair zeggen dat ze reservist willen worden. Nou, we gaan kijken de komende periode hoe zich dat ontwikkelt. 10%, niet heel veel. Het is een eerste stap, want dit deden we voorheen niet. Nu vragen iedereen die Defensie verlaat om dit alsnog te doen. En dan is 10% een hartstikke mooi begin. En gaan we kijken of we dat verder kunnen uitbreiden. Staatssecretaris Visser van Defensie. U bent, meneer Bosman, zelf ook militair geweest. Hè? Ja, dat klopt. Wat hebt u precies gedaan? Ik ben 23 jaar vlieger bij de luchtmacht geweest. Ja, ja. Ja. En bent u nu ook reservist dan? Nee, als Kamerlid mag je niet meer in actieve dienst. Dus ik zag helaas, ik zeg helaas. Want dat mag alweer niet bij Kamerleden. Nee, Kamerleden zijn redelijk beperkt in hun mogelijkheden. Want ik zag mijn oude vakgebied bij de Pilatus PC7, de opleiding van de luchtmacht, komen ze mensen tekort. Ik heb daar een tijd lang gewerkt. Ik zou het heel graag nog wel even een keertje willen doen, hoor. Ja. Zeg, reservist worden vanuit de samenleving, dat draagt ook risico's met zich mee. Hè? Ja. Als er dan iets met je gebeurt aan het front bijvoorbeeld, of je raakt arbeidsongeschikt, dan is je normale leven ook weg en je normale werk. Hoe gaat u dat oplossen? Dan zijn we in gesprek met de verzekeraar. In ieder geval als mensen als militair arbeidsongeschikt raken, dan is de defensieorganisatie gewoon verantwoordelijk voor het regelen van de zorg, het helpen met reïntegratie, al die zaken meer. Alleen het kan wel een verschil zijn dat als je als reservist een duurbetaalde baan hebt en je werkt als reservist in de beveiliging bijvoorbeeld, ja, dan kan je opeens die andere civiele duurbetaalde baan niet meer invullen. En dat is wel lastig. En die discussie hebben we ook bij de staatssecretaris gevoerd. Dan moet je kijken naar hoe werkt het met verzekeringen. Dan moet je goede afspraken maken met verzekeraars. Daar waar mensen hun ongevallenverzekering of een arbeidsrisicoverzekering hebben afgesproken. Dat die ook geldt op het moment dat mensen als reservist in het buitenland zijn. Want op die manier moet je wel mensen ook comfort bieden. En dan moet je goede afspraken over maken. Ja, dat dus voor als er onverhoopt iets misgaat. Ja. Maar sowieso zijn mensen een tijdje weg, hè, van hun baan. Hoe gaat u werkgevers daarin helpen? Nou, dat is op zich vinden heel veel werkgevers dat ook weer positief. Mensen zien dus mensen met een andere ervaring terugkomen in de organisatie. Mensen met een ander beeld, die kijken naar hoe Defensie met problematiek omgaat, of met logistiek, of met oplossingen. Maar ook mensen die uitzetervaring hebben gedaan, die dus in hele gevaarlijke situaties zijn geweest, en dan terugkomen in de organisatie, dan heel veel ervaring meenemen. Dus het is niet ook gelijk een gat in de organisatie, maar wel. Daar koop je ook niks voor, hè? Wat zegt u? Daar koop je niks voor. Jawel, ja? Daar koop je heel veel voor. Ja, want het maakt je organisatie sterker en weerbaarder. Het is echt een positieve toegevoegde waarde. Maar je kan ook getraumatiseerde mensen terugkrijgen. Ja, maar dat kan je ook in Nederland hebben. Joost, hoe staat de rest van de Kamer over de voorstellen die er vanuit de VVD komen voor de reservisten? Nou, er is een Kamermeerderheid voor, dus in principe moet het wel gaan lukken. De coalitie steunt het wel. Dus er zitten mogelijk meer reservisten aan te komen. André Bosman, Tweede Kamerlid voor de VVD. Joost Vullings, hartelijk dank. Dank u wel. Verder met nieuws via de NOS. Tientallen leerlingen van basisschool Tamarind in Zaandam die zijn in een mars van school naar het gemeentehuis gelopen. En daar hebben ze de wethouder van onderwijs handhavingsverzoeken overhandigd. Ze eisen daarmee het recht op een vijfdaagse schoolweek. Ze hebben nu maar 4 dagen per week les. Door het personeelstekort in het onderwijs zag de school geen andere uitweg. En NOS-verslaggever Joris van Kerkhoff was erbij. Van de school is het een half uurtje herrie maken door de straten van Zaandam. Voorop een grote foto, een spandoek. Word jij onze nieuwe leerkracht? Help ons van de vierdaagse schoolweek af. Solliciteer bij de leukste school van Zaandam. En daarachter kinderen met verschillende spandoeken. Wij zijn de vierdaagse schoolweek zat. Minister, hoe spel je dat? Slop, schiet eens een beetje op. En meer van dat soort teksten. En uiteindelijk koeienbellen ringelend, zingend het stadhuis in. Niet 4, maar 5 dagen los! Ja! En in het stadhuis is de wethouder. Allereerst allemaal hartelijk welkom. En het lerarentekort is zeker een probleem. En ik vind het ook heel goed dat de ouders, maar vooral jullie, zeggen we willen naar school. Want toen ik jong was en ik ging naar school, was er niets leukers dan naar school gaan. Vond ik in ieder geval. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat ik even, en dan ben ik even de naam kwijt. Dat Lilian even het woord krijgt. Nou ja, we hebben nu een aantal malen, eigenlijk de afgelopen 2 weken... best wel heel veel gesprekken gevoerd. Hè? Ook met de school en met de MR en met de schooldirectie. En ook met andere ouders. En die zeggen eigenlijk van ja, maar kunnen we niet bijvoorbeeld dan de gymleraar een paar uur voor de klas? Of kunnen we niet een handarbeidleraar? Of kunnen eigenlijk een heel veel aantal oplossingen die er dan worden aangeboden. En dan zeggen ze ja, zegt ook school en zegt ook de wet. Ja, maar dat mag niet. Dan zeg ik, nee, dat mag niet. Maar 4 dagen naar school, met deze studiedagen, mag eigenlijk ook niet. Dus waarom? Ja. We hebben echt een goede toekomst. Ja. En heb je geen goede toekomst als je een dag minder les hebt? Want ik, ja, want we hebben minder leerstof dan wat we krijgen. En kun je niet gewoon aan de juffrouw vragen om er 5 dagen te werken in plaats van 4? Dat gaat niet, want we hebben die niet. Wat er gebeurt nu, is de onderwijsinspectie die mij dat vertelt, zeg maar, niks strafbaars. Want je mag zoveel weken per jaar gewoon een dag naar huis. Maar niemand wil dat. Vinden we ook niet leuk. En het is voor de schoolbesturen echt dramatisch en ook een noodmaatregel. Maar laten we wel 1 ding afspreken, en dat heb ik net gehoord. Dat is, laten we samen kijken dat als je dan een keer vrij bent, hoe we dat beter kunnen invullen met elkaar. Het is nog niet voorbij. Blijf vooral vertellen dat wij de leukste school zijn van Zaandam. Want dat zijn we echt. En ook, ook door dit soort dingen merken we weer dat we allemaal zo betrokken zijn. En dat we heel erg geven om onze leuke school. En donderdag zijn we er weer. De leerlingen van basisschool Tamarinde in Zaandam. Snel nog even naar Marcelle Mesker in Rotterdam bij het ABN AMRO tennistoernooi. Robin Haase, Mikhail Kukushkin uit Kazachstan. Eerste set voorbij. Ja joh, 27 minuten voor Kukushkin met 6-2. Ja, ik zit een beetje te wachten tot de echte Haase wil opstaan. Want het is heel mat. Hij maakt veel eigen fouten. Ik moet zeggen, die Kukushkin speelt goed. Die heeft ook een apart spelletje. Ook een beetje een counteraar net als Haase. Dus dan sta je een beetje tegen jezelf te spelen. Dat is toch anders dan tegenwoordig tegen al die power tennissers. Ja, misschien zit Haase ook in de middag wel een beetje te wachten totdat het publiek zich gaat roeren en achter hem staan. Dat gebeurt ook nog niet echt. Hij zal dus echt zelf een beetje actie moeten laten zien. Wat meer energie erin stoppen. En hopelijk dat hij nu in deze tweede set wat beter gaat spelen. Want de eerste set was eerlijk gezegd niet veel soeps. 30 minuten gespeeld, nu 6-2 op het scorebord voor Mikhail Kukushkin. Trending vandaag. Martijn. Ja, het is vandaag International Day of Women and Girls in Science. Let's look back on the life of Marie Skodowska, staat er dan overal op Twitter. Dat is Marie Curie natuurlijk, hè. De eerste persoon die de Nobelprijs 2 keer kreeg. De eerste vrouw die hem kreeg. Een van de 2 mensen ooit ever die 2 Nobelprijzen wonnen voor in 2 verschillende disciplines. Nou, fijn. Marie Curie, daar kunnen we uren over lezen. Gaan we niet doen. Heel veel andere verhalen van vrouwen op sociale media worden gedeeld die onwaarschijnlijk belangrijke dingen allemaal hebben uitgevonden. Maar mannelijke collega's zijn met de eer gaan strijken. Ik ga er zo meteen iets aan doen. We zien ook tweets van mensen als Diebertje Kuipers. Zij was journalist, is nu wetenschapper. Zij zegt, in de wetenschap is het allemaal prima in orde qua vrouwen. Maar in de journalistiek, ik ben nergens zoveel boquito's tegengekomen als daar. Goed, even terug naar die vrouwen die dingen hebben uitgevonden. De kogelvrije stof Kevlar, uitgevonden door Stephanie Kwolek in 1966. De brandtrap, in 1887 al uitgevonden door een vrouw. De cirkelzaag, Tabitha Babbitt, in 1812 al. Het reddingsvlot, de ruitenwisser, de wegwerpluier. Hoe zou de wereld er hebben uitgezien zonder de wegwerpluier? Allemaal uitgevonden door vrouwen. 1 laatste, heel belangrijk, chocolate chip cookie. 1930, uitgevonden door Ruth Wakefield. Nou, studeren Mooi. En vrouwen, dat is niet altijd overal een groot succes. Mind, dat is de Engelse club die zich bezighoudt met psychische problemen in de samenleving. Die maakt zich heel veel zorgen over een nieuwe ontwikkeling. Studeren in Engeland is echt vreselijk duur geworden. En er zijn 2 soorten cijfers waar Mind mee schermt. De 1 is 1 op de 10 studenten, vrouwelijke studenten dus, zou geld bijverdienen door op de een of andere manier hun lichaam te exploiteren. Dat kan ook met foto's en filmpjes en dingen op Instagram termen, weet ik wat. Andere studies noemen het cijfer van 3% van de Britse studenten dat in de prostitutie bijklust. Nou, de Daily Mirror komt vandaag een heel groot artikel waarin allerlei studenten met naam en toenaam worden opgevoerd. Hele eigenlijk smerige verhalen. Vrouwen die voor 4000 pond bij een oude meneer het toiletbezoek moeten gaan regelen en dat soort dingen. Er is een website ook voor sugar babies, want zo heten dan die vrouwen die bij sugar daddies, die zich door sugar daddies laten betalen. Nou, die website, opgericht door een 21-jarige meneer die nog nooit iemand had gekust. Daar staan dus 8 miljoen sugar daddies op en 2 miljoen sugar babies. Nou, een woordvoerder van de Universiteit van Nottingham heeft gereageerd. Heel veel van de vrouwen die aan het woord kwamen in de krant kwamen uit Nottingham. En die zeggen, ja, meld je alsjeblieft als je financiële problemen hebt of psychische problemen. Wij roepen alle studenten op, er is altijd hulp. Dus naar verhaal, eerlijk gezegd. Dan maar even iets vrolijks. In mei komt hij pas in de bioscoop, maar nu is er al enorme opwinding over. De live-action remake, moet ik zeggen, van de Disney-film Aladdin. Dat betekent geen tekenfilm, maar een film met echte acteurs van vlees en bloed. De trailer van de film is klaar af, wordt veelvuldig gedeeld. En je ziet echt fantastisch megaspectakel. Ik zeg honderden roze olifanten, kamelen, woestijnscènes met stormen, duizenden figuranten, prachtige kostuums, gesluierde prinsessen. Sprookjesachtig, maar ja, het is ook een sprookje, dus dat zou kunnen schelen dat het daardoor komt. Maar ja, wie speelt nou die blauwe geest die tevoorschijn komt als je hoeveel keer over de lamp poetst? Veel. Wie zou het zijn? Wie speelt de geest? You really don't know who I am. Genie, wishes, lamp, none of that ringing a bell. Nou, heb je hem gevonden? Will Smith. Will Smith. Okay, ja. Ja, van The Fresh Prince. From Bel-Air. Nou ja, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Nou, 4 miljoen kijkers gisteren voor De Luizenmoeder. Ongelooflijk kijkcijfer, record. En de term curling-ouder is trending. Nou, dat is ook een geweldig woord. Het is een fantastisch woord. Curling-ouder die veegt en poetst voor het kind, zodat het kind nooit enige ellende hoeft te overkomen. Maar nee, de term is niet bedacht door de schrijvers van De Luizenmoeder. Dat claimen ze ook niet, hoor. Dat zeggen heel veel mensen op sociale media. De term is van Bent Haugard. Dat is een Deense kinderpsycholoog. En we zijn gaan zoeken. Wanneer kwamen we voor het eerst tegen de term curling voor eldre? Dat is dus Deens voor curling parent, curling ouder. Ja, dat was 2,5 jaar geleden al. Dus dat is al eventjes onder ons, dat woord. Dus ere wie ere toekomt. Maar het is echt wel het trendwoord van de dag op sociale media. Het is nu ouder niet open. Curling ouder. En nog, en als je dan denkt, wat is er nog meer, hoe zeg je dat, trending op de sociale media? Ja, heel veel woorden en grappen uit die aflevering van De Luizenmoeder, moet ik zeggen. Ja, toch? Zelf gekeken? Ja, terug net. Ja. Achteraf. Het is toch wel weer fijn dat het is begonnen. Ja. Zeker. Goed, dankjewel Martijn. Bijna alles van ons is na te lezen op 1vandaag.nl. Om 17:15 op NPO 1 onze tv-uitzendingen. Zometeen Lara met Nieuws en Co. Hele fijne middag. Thuis bij Afrotros. NPO Radio 1. Twee keer goud op de schaatsmijl en dat klonk zo. Er komt een geweldige tijd. Wust, wat heb je dit goed gedaan? Ja, ik wilde dit zo graag. 1,52,81. Goeie genade. Als het dan lukt, het is echt ongekend. Het NOS Radio 1-journaal. In Amersfoort, daar ketenen actievoerders zich vast aan bomen. Het is natuurlijk heel lastig om tegen een apparaat als de overheid en de gemeente te vechten. Duizenden bomen die weg moeten vanwege een nieuwe weg. Laten we nog eens erover nadenken of dit echt wel een hele slimme keuze is om te doen, zo'n wegbouwen. Met Jurgen van den Berg. En waar vandaan kun je weer straks horen? Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland.